na pingine wewe mwenyewe ukawa huko katika hilo. Na hiki kitu kingine ambacho kinachokuja kinachozalikana katika misingi ya kisheria, huwatetea watu wa batil, na mtu atakayewanusuru watu wa batil hulahikishwa na wao, kwa sababu ya kule kufanana nao kuwatetea wao, kama ilivyokuwa mulhaq ya jamu mudhakkar sali, si jamu mudhakkar sali, lakini imekuwa imefanywa ilhaq, humila alayhi, imelahikishwa kwenye hiyo. Kwa hiyo na wewe utakapokuwa wasimama na kuwatetea watu waliosimama katika msingi mpotofu, utalahikishwa na wale. Kadhalika utakapokuwa wewe wawapiga vita watu waliosimama katika haki, utalahikishwa na wale maadui zao. Kwa hili pia lazima ulifahamu, unatakiwa uinusuru haki na watu wake, unatakiwa uinusuru haki na watu wake. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu utaona kwamba baadhi ya ahlul ilmi wamewahukumu wakawaingiza katika uhizbia. Hakuna kitu kingine kilichopelekea hilo isipokuwa ukiangalia hawana wara katika aljarh wa taadil. Kadhalika wana ghuluu mingine kwa shekhe wao, kama vile ambavyo alivyokuwa Muhammad Mahmud al-Haddadi al-Masri, alikuwa ana ghuluu katika misingi ya jarh wa taadil, hana wara katika jarh wa taadil, akiwajeruhi wasiostahiki na kuwaingiza katika bid'a. Au watu wakamfanyia ghuluu shekhe wao, wakamnusuru hata kwenye ile batili aliyonayo. Baadhi ya maulama wamewaingiza watu katika uhizbia kama jamaa ya Hajuri na watu wake, wakaingizwa katika hilo, wakawatukana maulama, wakafanya fujuri katika husuma, wakalahikishwa na wao katika watu wa bidha, kwa sababu katika mahizbi ambao ni watu wa bidha vile vile. Kwa sababu hiyo, nasalullaha lahumul hidayah. Na kuna wengine wameingizwa katika hilo kwa sababu ya itharatul fitan wal qalaqi katika miji yao, wameibua fikra za fitna na fujo katika miji yao, na kuwazungumza watawala, wakawa wanawazungumza viongozi wao na watawala wao katika nchi zao kwa lugha za kuishiria kuwapindua wale watu, na wakawatuhumu maulama wakubwa wanaowakataza katika hilo, na wengine wakawatetea wale rumuzi, viongozi wakubwa katika viongozi watu wa bidha na makhawarij, wakahukumiwa na wao katika jumla ya mahizbi, kwa sababu njia waliyopita sio njia ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kama Muhammad Surur Zain al-Abidin, lugha zake anazozungumza dhidi ya watawala, alikuwa anazungumza lugha za takfir, akiwazungumza maulama katika baadhi ya vitabu vyake huwazungumza kwa lugha ya izdira wa dharau, wakawadharau maulama, wakawaita ulamau lhaidhi wa nifas, aima katika sunna, na wao wakalahikishwa na watu hao, yeye na watu wake Sururia. Yaitwa Muhammad Surur Zain al-Abidin, yaitwa Sururiyun. Na hili ni kundi kubwa la watu linaspisha kwa sunna katika dhahir, lakini wamekwenda katika mkondo huo. Kadhalika kama watu kina Safaru al-Hawali, kina Salmanu al-Auda na kina Aidhu al-Qarni, na kuna ambao wameilahikishwa na mahizbi wakawa ni katika wao kwa sababu ya ndimi zao chafu na kuto kuchunga misingi ya takfiri, kuwakufurisha Waislamu pasi na hatia kwa sababu ya madhambi makubwa tu. Miongoni mwa hao ni kama vile Abu Ishaq al-Huwaini al-Masri na kundi lake, na kuna ambao wameanzisha misingi na kuasili misingi iliyo mibovu kwa ajili ya kuwahami wenzao ambao wamejeruhiwa kwa sababu ya uhizbia walionao, lakini wao wakaanzisha misingi mibovu ili wawatetee, kama kina Al-Halabi, Ali Hassan Al-Halabi, Abu Al-Hasan Al-Maribi na Adnan Al-Urur na wafuasi wao wote. Hawa walikuwa wanajinasibisha na Salafia, lakini kwa kuwa Salafia si kabila, kwa hiyo unaweza ukawa leo Salafi na kesho usiwe. Ni dini, na dini inategemea na vile unavyoitakidi na unavyotenda na unavyosema. Kuna baadhi ya vitu ukivifanya unatoka kwenye dini, ndivyo hivyo hivyo dawa Salafia, kwa ina taratibu zake na miiko yake. na ndio maana utakuta baada ya muda katahadharishwa huyu fulani hizbi, si kwa sababu kwamba hawa watamalizana kila anayekuja atua red card, la, kwa sababu ya takallub, watu wanabadilika. Alqulubu baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, nasalu Allah yuthabbita qulubana ala ta'atihi. Lakini nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah tabarak wa taala, anazigeuza nyoyo anavyotaka. Leo mtu ameanza vizuri, kesho imebadilika. Haina maana tumnyamazie, huyu alikuwa salafi mkubwa kweli kweli, kwa hiyo hatuwezi kumsema tena sasa hivi kwa sababu alikuwa salafi kweli kweli. La, maadamu amebadilika akakiuka misingi inayotakiwa na pingine nasaha zimekwenda kwake, akaendelea kujitetea katika batili yake, tunasema kwamba huyu ametoka katika salafia. Maadamu amekiuka misingi, maadamu amekiuka misingi. Sasa kuna ambao wamekiuka misingi wakawa wanawatetea watu ambao hawakusimama sawasawa katika da'wa, na alafu wakaanzisha wakaweka kanuni na misingi ya kujihami wao na kuwahami wenzao katika batili yao. Na mifano katika hii ni mingi na wanawachuoni wameizungumzia, lakini mfano wa watu hawa ni Abu al-Hasan al-Ma'ribi, Mustafa bin Ismaila al-Masri al-Ma'ribi, kadhalika Ali al-Halabi na wafuasi wao. Lakini kuna ambao wao wamehukumiwa kwa sababu ya uhizbia, kwa sababu wao sasa wanafunga al-wala wal-bara katika misingi ya uhizbi na uchama na taasisi, kama walivyokuwa jamaatu ikhwanul muslimin na wale waliokwenda katika misingi yao. Humu mwetu pia watu walikuwa na mambo kama haya, ikawa utaasisi ndio una nguvu zaidi ndani ya sunna, alafu kuna taasisi. Kwani huu mwanachama huu, huu si mwanachama wetu, huu si katika sisi, ikawa makundi yamegawanyika na watu ikawa wanahasimiana. Uhasama ulikuwepo ni kitu mushahadi, si kwa maana kwamba ni habari za kuambiwaambiwa tu, na taasisi inaonasibishwa na sunna, ikawa na uhasama mkubwa katika nchi hii. Huwezi kuweka mali pamoja, bali hata wale maduati hawatazamani sawasawa, kwa sababu huu ni msikiti wa watu fulani, hawa watu fulani, hawa jasuta, hawa ama Ansari Muslim Center, sio vitu gani tuaje wanahitaji wenyewe, lakini wana kifupi chake. Ikawa sasa watu wanabaguana kwa misingi hii, na uhasama unaingia kwa msingi huu, na huku lazima uwe mwanachama hai, lazima uwe na kadi na ujilipie, ulipie kadi yako au ulipie namba ya wanachama wako. Dini hii mmeitoa wapi? Tutakupenda wewe kwa sababu tutakupa msikiti kwa sababu wewe ni katika taasisi yetu. Uko na sisi au uko na wale? Haya mambo yalikuweko, lakini ilipoingia dawa salafia ikawa inawatandika wote wale, wakaona njia salama waungane wapambane na dawa salafia, lakini haijafutika historia yao. Kuna matukio mengi mengi ya kufahamisha ya kwamba hawakuwa katika sunna ya sawasawa, bali walikuwa katika hizbia. Wamejifunika tu sasa hivi kwenye jishuka moja, lakini wangatana umo ndani ili kuonyesha watu kwamba tuko pamoja sisi, na kila siku huunda mataasisi mapya yakafunguliwa, sio kitu gani, sio kitu gani wana sisi, lakini lengo lao hasa pia ni kupambana na Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun. Sasa hilo ni jambo la hizbia, kwa sababu nataka kuwagawa watu kwa misingi ya uhizbi, misingi ya utaasisi. Na watu wakigawanyika kwa misingi ya dini, ikawa hawa walinganiwa kwenye msingi wa sawasawa, yudauna ila Allahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wanalinganiwa kwa Allah na kwa mtume wake, alafu ikawa wao hawataki. Huwezi kusema kwamba hawa wameleta farka. Farka hiyo si madhmuma, maadamu wanaitwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenye mfumo ulio sahihi, basi farka hiyo si farka mbaya. Na hivyo ndipo walipokuja mitume. Hakuna mtume aliyekuja kwa watu wake alafu kisha akenda na wale watu wake ili asilete farka, kwa maana akenda nao vile vile walivyo ili tu isije katokea farka. La, kana nnasu ummatan wahida fabaatha Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum alkitaba liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi, Hivi ndivyo walivyokuwa watu, watu walikuwa umma mmoja, lakini akija mtume basi utaona watu wanafarikiana. Na hivyo hivyo haki inapoingia mahali popote, unaweza mkawa mna umoja wenu wenye nguvu kwa sababu ya kabila lenu, mkawa umoja wenu una nguvu kwa sababu ya umji mlionao au rangi zenu au tabaka lenu. Ikiingia haki tu, kuna wengine watafuata haki na wengine watabaki kwenye batili yao, tayari farka imeingia. Farka hii si farka madhumuma. Kwa hiyo kama watu walikuwa katika tasawuf, ikaingia sunna, watu wakagawanyika kwa hili, si madhumuma. Kama watu walikuwa katika uhizbia, ikaingia sunna ya haki na njia ya haki, watu wakagawanyika, si madhumuma. Hawa waliokuwa katika jambo la batili wanalazimishwa kuacha batili yao. Kwa hiyo tunarudi tena kusema kwamba uhizbia ni kutengeneza alwala walbara, kutengeneza alwala walbara usiokuwa katika misingi ya imani, ima kwa sababu ya fikra ya mtu fulani, tukawa tunafuata fikra zake, au kuna katiba tayari imeshawekwa, ndio maana ya fikra hiyo tunafuata katiba hii, na hali ya kuwa haki zilizomo humu wakati mwingine tunamnyima Muislamu anayestahili kuzipata kwa sababu ya Uislamu wake, au tukampa haki ya upendo ambaye hastahiki kupendwa kwa sababu ya mfumo huu tulioweka. Tukapendana tukachukiana kwa sababu ya hii fikra iliyokuwepo, ndio iliyotukusanya sisi. Hili ni jambo la kimakosa. Au kwa sababu ya mtu fulani tukapendana sisi kwa sababu ya mtu fulani, huyo mtu fulani si haki. Maadamu maadamu ya si kitabu wala hakusimama kwenye kitabu wala si sunna, hatuwezi sisi tukapendana kwa ajili yake. Hayo tukawa kigezo chako, je, wewe wampenda fulani humpendi? Na ninakusudia sasa hapa si ile kuwafanyia mtihani watu na ulamaa wa ahli sunna wal jamaa na mfano wake. Nakusudia kwamba mtu ikawa watu wana shekhe wao ambao ni muadhdha. Na haya ameyazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika baadhi ya vitabu vyake, kwamba watu wanafanya yaqiduna alwala walbara ala shaykhi wa shaykh fulani, wale wana shekhe wao na wale wana shekhe wao, ikawa hawa wamtetea shekhe wao na wamtetea shekhe wao bila kuangalia misingi ya sawa sawa, ni ule ushekhe tu. Hili ni jambo la kimakosa, halitakiwi liwepo katika safu ya ahli sunna wal jamaa. Ni uhizbia huu. Sisi bwana shekhe wetu fulani bwana, kwa hiyo akipatia tuko na shekhe wetu, akikosea tuko na shekhe wetu. La, huwa bashar yusibu wa yukhti. Vipi unafanya alwala walbara juu yake? Yeye anapatia na kukosea. Kwa hiyo kinachoangaliwa, je, kapata kakosa? Unalolomtetea ni jambo la haki au ni jambo la makosa? Nini kitabu kinasemaje? Sunna inasemaje? Mfumo wa wema waliotangulia ukoje katika hilo? Kwa hiyo wewe utampenda kwa sababu ya ile haki na si kwa dhati yake na shakhsia yake. Mtu hapendi kwa ile dhati yake, atapendwa kwa sababu ya msimamo alionao, na atachukiwa kwa sababu ya msimamo na hali alionayo, kwa kadiri ya vile atakavyokuwa amekhalifu. Kwa hilo litahadharini, mlifahamu, msije mkajenga alwala walbara kwa msingi wa ushekhi, shekhi fulani. Haya ni mambo ya makosa, na hayo mara nyingi wanayo masufi, kadhalika wanayo arrafidha. Ahli sunna wal jamaa wakubali na hilo. Haina maana ya kwamba haifai kumtetea mtu katika jambo la haki. Mtu amedhulumu, amedhulumiwa, basi una haki ya kumtetea katika lile ambalo amedhulumiwa juu yake. Lakini achozungumza sasa wewe wang'ang'ania tu kwa dhati yake, kwamba huyu ni shekhe wangu, nitakufa naye, itakuwaje sasa? La, ukifanya hivyo utakuwa umevuta kwenye uhizbia. Kadhalika au taifa au kikundi, narudia tena maelezo hayo, kikundi kama kikundi hicho ni cha kiukabila, yani kikundi katika mambo ya ukabila, au kikundi kimeunganishwa kwa sababu ya ardhi mnayotoka, kwa kijiji kimoja, mji mmoja, au nchi moja, au umoja wenu unaendeshwa kwa misingi ya kwamba sisi tunatoka bara moja, Uafrika, mambo ya uzalendo, kwamba sisi tumeunganishwa na jambo hili, tuko kitu kimoja kwa hili. Na vile vile taifa inaweza ikawa mapendana kwa sababu ya vyama vya siasa, au mapendana kwa sababu ya mipira. Sisi ni wana timu fulani, sisi kwa sababu mwashabikia timu moja sisi, basi mkawa mna walaa wenu nini mlitengenezea, na wale wakawa nyinyi mwafanyia uadui fulani kwa sababu ya ile timu yao ambayo iko dhidi na nyinyi. Na haya yapo katika wakati wa sasa, watu wakaunda magenge kwa sababu ya mambo haya. Huu ni uhizbia, da'uha fa innaha muntina. Kadhalika au hizbin au chama au jumuiyatin au taasisi au nahwa dhalika. Kwa hiyo Waislamu watakiwa wajiepushe na mambo haya. Kwa hiyo fa innal idhan fa jami'u alladhin yukhalifuna sabila almu'minin, yani as-salaf as-salih, imma fi al-aqida au fi tariqati ad-da'wa au at-ta'amul ma'a al-hukam au fi al-ulama' al-mustaqimin 'ala al-haqq au fi masail at-takfir wat-tabdi' au yu'asaw fi at-asil usulan fasida wa fi ad-difa' 'an al-bid'ati wa ahliha fahum mubtadi'atu al-hizbiyyun. Walawat amma wa nakhalifu njia ya waumini, yani as-salafu salih, imma katika mambo ya itiqadi au katika njia ya ulinganizi, mfumo wa ulinganizi na kuamiliana na mahukamu, yani watawala. Mtu akawa amekhalifu hilo katika kuamiliana watawala au katika kuamiliana kwake na maulama waliosimama katika njia ya haki, au katika masuala ya kukufurisha na kutia kwenye bid'a, au katika msingi, katika kutengeneza misingi ya kutetea, kuwatetea watu wa bid'a, kuitetea bid'a na watu wake. Hao waliokuwa wanakhalifu katika hayo, hao ni mubtadi'a na wao ni hizbiyun. Kwa hizbi ni mubtadi'a, sio kupata shida. Kwa ufupi, hizbi ni mubtadi'a, kullu hizbi mubtadi'a, hizbi yote ni mubtadi'a. Kwa ihdhar min albid'a wa ihdhar min alhizbiyya. Na kuna alama wanazo wa hizbiyya, falyu'adhdhir almu'adhdhir. Tukimalizia darasa yetu ya leo kuhusiana na alama ambazo nafahamika nazo hizbiyun, alama za uhizbiyya, baadhi ya alama zitatoka kwenye ile istilahi au taarifu ya istilahi ambayo sisi tumeitaja hapo nyuma. Moja katika alama zao, usipate tabu ukishamwona mtu anajenga upenzi au anajenga chuki kwa misingi ya yale tuliyoyataja hapo nyuma, anajenga upenzi au anajenga chuki kwa misingi isiyokuwa dini, yani sio ile ambayo imeongozwa kwenye dini, ima kwenye fikra ya mtu au kwenye uchama au kwenye umji au kwenye ushehe au kiongozi fulani, amejenga alwala walbara katika msingi huu. Ukimwona mtu ana tabia hiyo, hiyo ni moja katika alama za mahisbi. Anasema Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Hukmu Lintimai ila alfiraq wal ahzab wal jama'at al islamiyya, sema wa afatul afat, na balaa ya mabalaa yote, aqdul walai wal bara'i alaiha, ni kufunga upenzi, kuweka upenzi au kuweka chuki juu yake. Fa hadha al mihwar al hizbiy lil walai wal bara' huwa ainu al mushaqqati lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na huu ndio muhimili wa uhizbi, yani muhimili huwa uhizbi wa wala wa bara, ndio dhati ya kumpiga vita Allah na mtume wake, kumuasi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa huwa nadhiru at-tahazzub alladhi, na huo ndio ule mfano wa uhizbia ambao mahahu al-islam, uliufuta uislamu, yani watu wakawa wanapendana juu ya huo uhizbia. Shaona alwala walbara imesimama juu ya hilo, mtu yuko anamtetea tu shekhi wake, mwalimu wake amtetea tu, adila ziko wazi, hujja ziko wazi, anamtetea kiongozi wake amtetea tu, adila ziko wazi, au anamchukia mtu mwingine amchukia tu, na hali ya kuwa hana sababu ya kumchukia. akajenga alwala wal baraka katika msingi huo, au katika chama, au katika jumuiya, au katika ukabila, au katika kadha. Ukishaona kuna kitu hiki na mtu ana lugha kama hizo na mwenendo wake unakwenda hivyo kiubaguzi wa namna hiyo, basi ujue hiyo ni moja katika alama za uhisbia, na huyo mtu atanasihiwa aache tabia hiyo au atahukumiwa juu ya uhisbia wake. Na kama ikiwa analingania hilo, pia atatahadharishwa juu ya hilo. Watu hawatakiwi kufanya hivyo. Hili natakiwa mlifahamu. Jambo jingine katika alama walizokuwa nazo, tutazitaja baadhi. Ni at-ta'nu fil ulama'i al-mustaqimin ala al-haqq. Katika alama za uhizbia ni kuwatusi na kuwatuhumu, kuwatukana maulamaa waliosimama katika haqq. Wanabzihim bisu'in wanabzihim bisu'i waliftira'i alayhim. Na kuwatukana na kuwatuhumu wao kwa jambo mambo mabaya na kuwazulia juu yao. Amesema Sheikh Fawzani hafidhahullah ta'ala, la yaqa'u 'ala al-ulama'i al-mustaqimin 'ala al-haqq illa ahad al-thalatha. Hawatukani maulama waliosimama katika haki isipokuwa mmoja wa watu watatu. Wataja imma munafiqun ma'lumun nifaq, wa imma fasiqun yubghidu al-ulama li'annahum yamna'unahu min al-fisq, wa imma hizbiyyun dhallun يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. إما تكون mtu huyo ni mnafik ambaye unafiki wake unafahamika, wako wanafik wana tabia kuwatuhumu maulama au zanadi qawali, ambao wanajifanya kwamba wao ni Waislamu, lakini wakikaa kwenye media zao huko kwenye vyombo vya habari, ukikaa ukiandika kwenye magazeti yao au kwenye kwenye tovuti zao, au wakisema wakionekana katika matelevisheni huko au kwenye maridio, basi lugha zao ni lugha za kuwabeza wala wachuoni wa Kiislamu. Mnafiki ambaye ni maalumu nifaq, au mtu fasik, mtu mwovu tu, Muislamu ajitambui fasik, kwa anawachukia wanawachuoni kwa sababu wanamkataza juu ufisiki wake, au atakuwa huyo ni mtu hizbi. Ukiona amesalimika na haya mawili, basi ujue ni hizbi, tena mpotevu, anawachukia maulama kwa sababu wanamkataza, hawafikiani na hawafikiani na yeye katika uhizbia wao. Pia vile vile katika alama za watu mahizbi, alama za hizbiyun au alamatul hizbiyin, talmi'uhum ahlal bid'i wathana'u alayhim والدفاع عنهم وكراهية الكلام فيهم. Katika alama za mahizbi, nikusanya hapa sehemu kubwa ya alama zao. Kwanza ni kuwapamba wao, kuwapamba watu wa bid'a na kuwasifu. Ukikaa kazi yake kuwasifia watu wa bid'a tu, yule fulani yule mashaallah, yule si mchezo bwana, yule bwana kwa tafsiri yule, yule kwa nahwu, basi inawezekana. Anakaa akiwasifia wale, akiwafanyia watu targhibi za kumpenda huyo mtu, na hali yakuwa ni mtu munharifu. Kikaa bwana kweli bwana, lakini bwana wale fulani bwana kaa akisifia lugha yule, hawezekani yule Afrika Mashariki. Wewe una kipimo gani? Kwa lugha hizo au kuwatetea wao, kaanza kuwatetea na hali ya kuwa wao ni mubtadi'a. Waweka hasa msingi wa kuwatetea wao. Au karahiyatul kalami fihi, au kuchukia kusema, hataki waseme, sema wewe waghadhibika. Anazungumza maneno mazuri, lakini ikifika kumsema mtu fulani, basi mimi nishanitibua hapo. Hizbi, wewe hizbi, maadamu wewe wawakingia kifua ahlul bid'ah, lakini waambie usiwajua kwamba yule ana jambo kadha katika mambo ya hizbi na mambo ya bid'ah. Sawa, ni kweli siwajua na kadha, ndio, lakini sasa mbona akisema sasa hapo bwana, kana afuatwe, akaambiwa kidogo kidogo, waanza kumfanyia difaa. Hawajua watu huyu na hivi na yule akifanya hivi na yule apatia na huyu akosea, kwa hiyo ndio hivyo ubinadamu. Kwa hiyo unamtetea, unampa udhuru. Haya ni dawa yake, ni yale tuliyozungumza, tuliyotaja katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah huko nyuma, kwamba wajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhi au dhabba anhu au athna alayhi au azama kutubahum au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim au kariha al-kalama fihim au akhadha ya'tadhiru lahum. Itapasa kumwadhibu kila ambaye anajinasibisha na wao watu wa bid'a, au anawatetea wao, au anawasifia wao, au anaviadhimisha vitabu vyao, au amefahamika kuwasaidia wao, au anachukia kusemwa wao, au akawa anawapa udhuru wao. Huyu si mtu mzuri huyu. Moja katika alama za hizbi ni hii. Na hizbi ya alama zao, miongoni mwa alama zao ni hizi. Kisha muona mtu yuko hivi, huyu kama anajinasibisha katika usalafi, basi usalafia wake una dosari. Asimamishiwa hujja, akiendelea kufanya inadi juu ya jambo hilo, ujue huyu si salafi. Huyu si salafi. Anawatatiza watu tu. Si masala madogo, ni masala makubwa. Masala ya thanaa ala ahli bid'ah ni jambo kubwa, na wanaochuoni hapo zamani walikuwa wakilikemea na walikuwa wako wazi katika kulisimamia jambo hili. Wewe angalia fitna iliyotokea Maghrib wakati huo wa daula ya Abbasiyya, sababu ni kuwatiwa msingi huu. Kule katika nchi za Maghrib kulikuwa kuna daula kiitwa daulatul murabitin, ni daulatun salafiyya qa'imatun 'ala al-kitabi wa sunna 'ala fahmi as-salaf as-salih. Alitoka mtu mmoja kiitwa Muhammad bin Tumart kutoka Maghrib al-Arab, akaja katika mji wa Baghdad, akaenda kusoma kwa al-Qadhi al-Baqillani. Al-Baqillani maarufu ni ash'ariyun, mtu wa katika madhhabi ya ash'ari, wale ash'aira wale al-mutaqaddimun, kwa sababu ash'aira wa katika matabaka. Jambo la ajabu, kama wewe ukitaka kuliangalia utakuta jambo la ajabu, ash'aira wale wa zamani walikuwa yuthbituna uluu wallahi ala al-arsh, wana khalifu katika baadhi ya mambo, lakini kwa wanathibitisha uluu wallahi ala al-arsh. Sasa Ibn Tumarti alikuja akawa anasoma kwa al-Baqillani. Al-Imam al-Isfara'ini alipojua hilo, ikawa anawatangazia watu wote wa Baghdad kwa marufuku kusoma kwa al-Baqillani, na atakayehudhuria kwake asije kwenye majlisi yetu, atakayehudhuria kwake asije katika majlisi yetu, na majlisi yake ni majlisi ya ilmu, watu wengi wakihudhuria. Yaani mwanachuoni katika wanachuoni wa hadithi Shafi'i madhhaba, wanachuoni wakubwa na sauti katika mji wa Baghdad, kwa sababu ni imamu al-Baghdadiyyin, imamu watu wa Baghdad. Kwa hiyo akawa anawatahadharisha watu wasiende kwa al-Baqillani, lakini kina Ibn Tumarti wakawa wanakwenda kisirisiri. Akaathirika na fikra ile na madhhabi ya Ash'ariyya, akarudi kwao Moroko huko, akaanza harakati za chini kwa chini, akishirikiana na Barabira al-Babazi, akatia itikadi fasida ya kiashaira, akawapandikiza watu, na akenda mpaka akajidai kwamba yeye ni Mahdi. Wakaiangusha daulatul murabitin, wakasimamisha daula kitwa daula al-muwahidin, Ash'ariyya quh, Ash'ariyya al-ash'ara aqha, kusimamisha uashaira. Na hili ndio jambo limedhuru kabisa dawa, yani madhhabi ya Malik. Sasa mambo kama haya yanapoachwa tangu mapema yasizungumzwe, athari yake inakuwa ni mbaya. Angalia daula ilikuwa rasikha, daula salafia, ndio waliangusha wale shaira wakasimisha daulatul muwahhidin. Kwa hiyo watu wa batili haifai kuwanyamazia, watu wa batili haifai kuwasifia wala kuviadhimisha vitabu vyao, kwa sababu watakaohudhurika ni wengi. Kwa hiyo ni lazima wazungumze watu hawa, na wale ambao wanawatetea watu wa batili watakana wapewe kisti yao na nasibu yao ya kutosha kabisa. Kwa nini wao wanawatetea watu wa batil na hali ya kuwa watu wa batil wanaharibu dini? Kwa sababu wakati umekwenda, itatosheleza haya niliyotaja. Lakini ihdharu min alhizbiyya, tahadharini na uhizbiyya, ujueni uhizbiyya ni nini, muepuke. Uhizbiyya ni kitu kibaya kabisa. Lakini pia katika matatizo yao makubwa kabisa mahizbi, wao hawajishughulishi na harakati za ilmu ya kisheria. Hata misikiti yao imekufa. Kila atakapokwenda dunia ndio maradhi yao walionayo. Hawana nashati za kielimu. Wameshakwenda kusoma hiyo mtawasita na thanawi, خلاص watu wanaangalia mambo yao, wanashabikia mpira akashabikie, anashabikia siasa akashabikie, lakini vikao vya elimu na kuhuisha elimu na mutuni za ilmu watu wakahifadhi hakuna hiyo. Pingine misikiti yao kageuka kawa ni vijiwe vya mambo ya mpira. Wewe nenda tu hapo hapo mjini hapo uone, utembea misikiti yao utakuta imekufa sasa hizi. Watu wamekaa barazani wapiga stori za mipira. Ukija muhadhara, mtu anatoa muhadhara, kalima kidogo, shekhe amekuja atasifiwa hapo, mashaallah akazungumza mazungumzo, mawaidha mazuri. Lakini hamna kitu. Na shati za ilmu huzipati kwa wao. Wewe unatahadharisha masuala ya hizbia. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.